शहर उस वक्त जो आबाद था उसके अंदर बाद में आए। याकूब अलैहिस्सलाम भी सवार थे तो उन्होंने देखा बहुत लोग हैं और बहुत ही यानी रौनक नजर आ रही है, तो उन्होंने ताज्जुब से कहा कि क्या ये फिरौन है और उसका लश्कर है? तो बतलाने वालों ने बतलाया कि नहीं, ये आपका बेटा है। और फिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम बतलाएंगे कि वो हैं, वो भी सवार हैं। ये सब उनका एजाज हो रहा। सवारी से उतरकर नीचे आए, याकूब अलैहिस्सलाम भी पहले उतरे हुए थे और आकर आपस में मिले और मुआनका किया और बहुत रोए यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, जिनकी रोने की वजह से एक तरफ खुशी भी थी, तमाम चीजों में खुशी थी कि एक अजीम बेटा अजीम बाप से मिल रहा है इतने अरसे की जुदाई के बाद, बड़ी तकलीफों के बाद। और उधर ये पुरानी बातों का भी तसव्वुर है ज़हन में कि कैसे कैसे हालात गुजरे हैं। बहरहाल ये रोना तो खुशी का ही था, ये खुशी का रोना था। तो मुफस्सरीन किराम तो यहां तक लिखते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिलकर जब रोए थे तो उनकी रोने की वजह से फरिश्ते भी रो रहे थे साथ, ऐसा तासर था। और फिर जिब्राइल ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि देखो, तुम्हारी इस मुलाकात की खुशी की वजह से फरिश्तों के अंदर भी खुशी हुई है, उनको भी इस चीज का खुशी हासिल हुई है। ये बड़ा वाकया था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जी, आप इतना अरसा रोते रहे जुदाई के अंदर और फिराक के अंदर, तो यहां तक कि बिनाई भी आपकी गायब हो गई, तो आप क्यों ऐसा करते थे? क्या आपको यकीन नहीं था कि अगर दुनिया में नहीं तो क्यामत को हम मुलाकात करेंगे आपस में? क्या आपको यकीन नहीं था कि दुनिया में अगर न हो सकी मुलाकात तो क्यामत को तो यकीनन होगी? तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे यकीन था कि क्यामत तो आने वाली है, लेकिन मेरे लिए जो तश्वीश का बायस थी, जो बात वो ये थी कि मुझे डर लगा रहता था कि कहीं तुम्हारा ईमानी सलम ना हो जाए, जुदाई में तो कुछ पता नहीं क्या होता है, तो अगर ईमान सलब हो जाए फिर तो क्यामत को भी मुलाकात नहीं हो सकती हमारी, जाहिर है कि मोमिन और काफिर तो जुदा जुदा होंगे, मतलब तो इस वास्ते मुझे इस बात की तशवीश, नौ उम्र बच्चा है, पता नहीं क्या होता है, ईमान की क्या मंजिल आती है। बाकी तो वही के जरिए अल्लाह ने नहीं बतलाया कि वो भी नबी है या वो रसूल है, ये तो बातें सब पर्दा गैब के अंदर है, तो बाद में जाहिर हुई ये सारी बातें। तो सबसे ज्यादा जो फिक्रमंदी वाली बात थी वो ये थी कि पता नहीं क्या होता है, कहीं गुमराह ही ना हो जाए, तो गुमराह अगर हो गया, ईमान सलब हो गया, तो क्यामत को भी मुलाकात नहीं होगी, इस वास्ते मुझे तशवीश थी, ये याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा। अब ये अल्लाह ताला का फरमान है, फलम्बा दखलू अला यूसुफ, जब ये सारे खानदान के लोग आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुए, ये उसी जगह अब्बा है, ये सहरा के अंदर जहां ये इस्तकबाल हुआ है या खुशी हुई है, ये उसी मकाम के अंदर। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुए तो आवा इलैहि अबवैहि, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जगह दी अपने पास, खास उनके लिए जो जगह बनाई हुई थी वो तो खास खास लोगों के लिए जगह थी, वो नुमाया जगह होगी, ऊंची होगी, स्टेज होगा, तख्त होगा, तो उस पर अपने मां बाप को जगह दी, वहां बिठाया उन्होंने। ये मां बाप दो जिक्र किए गए हैं, اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ والدہ بھی یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ تھی, وہ باپ تو ہیں, لیکن مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مشہور روایت یہ ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین پیدا ہوئے تھے تو ان کی پیدائش کے وقت ہی ان کی حقیقی والدہ راحیل وہ فوت ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ چھوٹے بچے ہی رہ گئے تھے, ان کی وجہ سے بھی تشویش رہتی تھی یعقوب علیہ السلام. یہ روایت مشہور ہے, تاریخی روایت یہی ہے. تو اب یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں وہ حقیقی والدہ ان کی نہیں تھی بلکہ خالہ تھی ان کی. تو جو خالہ ہے وہ بمنزلہ ام کے ہے, اور اگر خالہ نہ ہو تب بھی باپ کی منکوہا حقیقی ماں کی طرح ہوا کرتی ہے. اس کا ادب احترام, اس کی حرمت, یہ سب حقیقی ماں کی طرح ہوتی ہے. باپ کی منکوہا کا وہی حکم ہوتا ہے جو کہ حقیقی والدہ کا حکم ہوتا ہے. اس واسطے یہ فرماتے ہیں کہ اب اویس سے مراد والد کے ساتھ وہ یا تو حقیقی والدہ ہے. بعض نے اس روایت کو ترجیح دیا ہے کہ قرآن کے ظاہری الفاظ کے ساتھ یہ بات زیادہ جوڑ کھاتی ہے, اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, حقیقی والدہ نہیں تھی بلکہ وہ خالہ تھی, اور خالہ بھی بمنزلہ والدہ کے ہوتی ہے. تو ان دونوں کو اپنے ساتھ انہوں نے اونچی جگہ پر بٹھایا, اعزاز. اور پھر یوسف علیہ السلام نے یہ کہا, ادخلوا مصر ان شاء اللہ, اب مصر میں داخل ہو جاؤ. یہ سب باعث جشن کے علاقے میں اور صحرا میں ہو رہا ہے, استقبال والے مقام میں, اور بھی یہاں میلہ وغیرہ یا کچھ تقریبات ہوا کرتی تھی, شاہی تقریبات بھی اس مقام میں ہوتی. اس مقام میں یہ سارا واقعہ ہوا, اور یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مصر میں داخل ہو, اللہ نے چاہا تو امن ہوگا, اب کو قید وغیرہ کا بھی خطرہ نہیں ہوگا. قید کو اب دو سال گزرے تھے, لیکن اندازہ تھا کہ اللہ مہربانی فرمائے گا, حالات اچھے ہیں, انتظامات ملک کے ٹھیک تھے, اور بھی ظاہری طور پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا, امن کی حالت کے اندر مصر میں داخل ہو. تو یہ بعد میں شہر کے اندر آئے اس مقام سے, اور ساتھ ہی رفع ابویہ علی العرش, ماں باپ کو اونچی جگہ بٹھایا, تخت پر بٹھایا, اونچی جگہ بٹھایا. عرش کا معنی تخت, جو خاص انتظام کی جگہ یوسف علیہ السلام بیٹھتے تھے, وہ تو خاص جگہ ہوتی ہے, خاص مقام ہوتا ہے, ہر آدمی تو وہاں بیٹھ نہیں سکتا. تو ماں باپ کو وہاں اونچا بٹھایا انہوں نے اس تخت پر, وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, اور سب ان کے سامنے سجدہ میں گر پڑے. یہ ہے یہ بات. سب میں ماں باپ بھی آتے ہیں, بھائی بھی آتے ہیں, وہ سب خاندان کے لوگ, باقی بھی لوگ بھی تباہ سجدہ ریز ہو گئے. خرو لہو سجدا, یہ لہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹتی, یہ سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے. یہ سجدہ ریز ہونے والی جو بات ہے, اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام تو آخر خدا کے نبی تھے, رسول تھے, تو انہوں نے بیٹا تو بہرحال ان سے کم ہے, تو کس طریقے سے سجدہ کیا انہوں نے؟ چاہیے تو تھا کہ اس کا الٹ ہوتا, سجدہ ہی کرنا ہے تو بیٹا سجدہ کرتا, نہ کہ باپ. باپ کا تو مرتبہ بہرحال بڑا ہے ہر لحاظ سے, کیونکہ نبی اور رسول بھی ہیں وہ خدا تعالی کے, اور پھر والد بھی ہیں. تو یہ بات کس طرح ہوئی؟ بھائیوں کا تو ہوا کہ وہ تو حسد کرتے تھے یا جو کچھ بھی مخالف تھے, ان کی تو وفاداری کا ثبوت مل سکتا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کا سجدہ کرنا یا ان کے ساتھ والدہ کا خالہ کا سجدہ کرنا، خصوصاً یعقوب علیہ السلام کا، یہ کچھ زیادہ قرینے عقل نہیں معلوم ہوتی بات یہ کیا تھی، یعقوب علیہ السلام نے کس طرح سجدہ کیا. مفسرین کرام اس سجدے کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں. قرآن میں یہ دو مقام ہیں، ایک وہاں آدم علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آدم کے سامنے، اور دوسرا یہ مقام ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اور انہوں نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا تھا. یہ دو ہی مقام ہیں سجدے کے بارے میں جہاں قرآن میں ذکر آتا ہے. مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، سجدہ ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا، دو قسم کا ہوتا ہے. ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے اور ایک سجدہ تعظیم یا سجدہ تحیہ یا سجدہ ملاقات. ایک سجدہ تعظیم ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے. جہاں تک عبادت کے سجدے کا تعلق ہے، یہ تو کسی وقت بھی اللہ کے سوا غیر کے سامنے روا نہیں تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تمام شرائع الہیہ میں سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے ناجائز اور کفر اور شرک تھا، عبادت کا سجدہ. البتہ تعظیم یا ملاقات کا سجدہ یہ روا تھا، پہلی شرائع میں یہ ناجائز نہیں تھا. اس میں صرف آداب بجا لانے والی بات ہوتی تھی. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سجدے کی شکل تو ایک جیسی ہے، یا رکوع اگر آپ کریں گے تو اس کی شکل تو ایک جیسی ہوگی سجدے کی. یہ فرق جو ہے سجدے کے اندر، یہ نیت سے ہی معلوم ہو سکتا، نیت سے معلوم ہوگا کہ یہ سجدہ کس قسم کا کر رہا. اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں نے یہ سجدہ جو کیا ہے اس کے اندر میں نے وہ تعظیم مراد لی ہے جو کہ بندے اپنے مولا کے سامنے کرتے ہیں، تو پھر یہ کافر اور مشرک ہو جائے گا. اگر غیر اللہ کے سامنے سجدہ یہ کیا اور نیت یہ ہے کہ اس تعظیم سے میری مراد وہ تعظیم ہے جو بندے مولا کے سامنے کیا کرتے ہیں، تو پھر تو یہ کافر ہو جائے گا. اور اگر یہ کہے کہ یہ سجدہ جو میں نے کیا اس سے مراد میری وہ تعظیم ہے جو رئیس بادشاہ کے سامنے، شاگرد استاد کے سامنے، اور بیٹا باپ کے سامنے، بڑا چھوٹے کے سامنے کرتا ہے، میری صرف وہ تعظیم مراد ہے، تو یہ شرک نہیں ہوگا. یہ بات نیت سے ہی معلوم ہو سکتی ہے اور کوئی ذریعہ نہیں. اس واسطے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں توحید اور شرک کے اوپر بحث کر کے بات سمجھائی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مزنات شرک ہیں، یعنی وہاں دوسرا پہلو ہی نہیں نکل سکتا. اگر ایک آدمی وہ مزنہ شرک کا ارتکاب کرے گا، اس پر قطعی حکم لگ جائے گا کہ یہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا. یہ چیزیں شرک کا مزنہ ہے. مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو یہ شخص قطعی طور پر مشرک اور کافر ہوگا. وہ ہزار بھی کہے کہ جی میری مراد تو خالی جھکنا تھا، خالی تعظیم تھی، کچھ بھی کہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مزنہ کفر ہے اور مزنہ شرک ہے، اس میں دوسرا پہلو ہی نہیں چل سکتا. وہ کافر ہو جائے گا. یا مثلا اللہ کے کلام کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے قصد اور ارادے سے پھینک دیتا ہے گندگی کے اندر, یہ شخص کافر ہو جائے گا. خدا کے کلام کی اور اس کی توہین کرنے کی وجہ, کچھ بھی وہ تاویل کرے اس کی تاویل چلے گی نہیں ہے, کیونکہ یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو وہ مذنہ شرک ہیں, شرک کا محل اور مقام ہے وہ. لیکن اگر کسی انسان کے سامنے کوئی شخص سجدہ کرتا ہے یا فرض کرو قبر کے سامنے کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہاں حکم فوراً نہیں لگائیں گے, وہاں پوچھیں گے تمہارا کیا ارادہ ہے, تم یہ سجدہ کیسا کیا. اگر وہ کہے جی میں نے تو تعظیم کی ہے, تو کہیں گے کہ تم نے فعل حرام کیا ہے, لیکن کافر نہیں ہوگا. پھر ہے یہ حرام, کیونکہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ, ہر شکل کا سجدہ حرام ہے ہماری شریعت کے اندر. تعظیمی بھی حرام ہے, عبادت کا تو ہے, یہ سب شریعتوں میں حرام, لیکن کافر نہیں بنے گا یہ. اور یہ کہا جائے گا کہ فعل حرام کا ارتکاب کیا یا کسی انسان کے سامنے سجدہ کیا, اور یہ کہا کہ میری مراد وہ تعظیم نہیں ہے جو بندے رب کے سامنے کیا کرتے ہیں. کہا جائے گا کہ فعل حرام کیا, ایسی ہے یہ حرام, لیکن کافر کا حکم نہیں لگے گا اس پر. اتنا فرق ہوگا, یہ نیت سے یہ بات معلوم ہوتی. تو پہلے شرائع میں تعظیمی سجدہ مباح تھا, اور جیسا تورات سے بھی معلوم ہوتا ہے حکام کے سامنے وہ جھکتے تھے اور تعظیم انجام دیتے تھے, بعض بالکل سجدہ ریز بھی ہو جاتے تھے, اور زیادہ تر تعظیم استری اسی جھکتے تھے, جھک کر کے سینہ جھکا دیا سامنے. تو اس آخری شریعت میں اللہ تعالی نے یہ تعظیمی اور عبادت دونوں قسم کے سجدوں کو حرام قرار دیا, اور جھکنے کو بھی ممنوع قرار دیا. مکروہ تحریمی ہے جھکنا, سیدھے مسافہ کرو, سیدھے سلام کرو. جھکنے والی بات کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا, منع فرمایا, یہ جائز نہیں. تو اب ہمارے اس دین اور شریر میں کسی قسم کا سجدہ روا نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے, اگرچہ ایک صورت میں سجدہ کفر بنتا ہے اور ایک صورت میں حرام ہوتا ہے. شرک کفر نہیں بنتا, لیکن حرام ہونے میں کوئی چک چبائی نہیں رہتا. تو یعقوب علیہ السلام کا اور ان کے یعنی فرزندوں کا سجدہ کرنا, یہ وہ تعظیمی سجدہ تھا, لہذا اس میں اشکال نہیں ہے. اور پھر یعقوب علیہ السلام کا سجدہ کرنا یہ محض اللہ کے حکم سے تھا, جیسا کہ فرشتوں کو محض خدا کا حکم تھا, یہ ابتلا تھی, ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ انسان کے سامنے سجدہ کریں, لیکن خدا کا حکم تھا. یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا, اس خواب کی حقیقت اور سچائی اللہ نے اس طرح ظاہر کی, 11 ستارے, سورج اور چاند. سورج اور چاند تو ماں باپ تھے, اور 11 ستارے وہ بھائی تھے. اللہ نے اس خواب کو سچا کر کے دکھلا دیا, یہ امر الہی تھا, اس کے مطابق یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کی تھی. اور بعض تو یہ فرماتے ہیں خرو لہو سجدا, بعض علماء یہ نہیں کہتے کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے یہ سب لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا, یہ لام تعلیلیہ بناتے ہیں سببیہ. خرو لہو, سجدہ کیا تھا یوسف کی وجہ سے, یوسف کے سبب سے سجدہ اللہ کے سامنے کیا تھا, یوسف کے سامنے نہیں تھا, سجدہ اللہ کے لیے تھا, لیکن بسبب یوسف علیہ السلام, ان کی وجہ سے یہ بات ہوئی. خرو لہو سجدا, پھر تو اشکال والی بات ہی کوئی نہیں. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو صرف بمنزلہ قبلہ کے ٹھہرایا گیا تھا, اب جو ہم سجدہ کرتے ہیں قبلے کی طرف, تو قبلہ معبود تو نہیں ہے, سمت ہے, جہت ہے, اسی طریقے سے ان کو بمنزلہ قبلے کے تصور کیا گیا تھا. وخرو لہو، لہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف وہ نہیں لوٹاتے بلکہ اللہ کے لیے، اور یہ سجدہ شکر تھا. خرو لہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی مہربانی فرمائی. سجدہ شکر یہ ادا کیا، اور سجدہ شکر ادا کرنا درست ہے وہ یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس انسان کے لیے نہیں ہوتا. دو توجیہ یہ بھی مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں. پہلی توجیہ عام ہے اس کی، وقال یا ابتی، کہنے لگے ہیں میرے باپ، یہ ہے تعبیر اس میرے خواب کی جو پہلے دیکھا تھا. یہ 40 سال کے بعد، مطلب یہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد یہ خواب کی تعبیر سامنے آئی. اس کو میرے رب نے سچا بنایا، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، گویا خدا نے یہ تعبیر پوری کرنی تھی وہ دکھا دی. اور پھر یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کی مہربانی اور احسانات کا ذکر کیا. فرماتے ہیں وقن احسن ابھی، اللہ نے میرے اوپر کتنا احسان فرمایا، احسن ابھی احسان کیا، مہربانی فرمائی مجھ پر جبکہ مجھے قید خانے سے نکالا. قید خانے کی کتنی لمبی زندگی بسر کی، اور قید بہرحال ایک دن کی قید بھی ہو تب بھی انسان کے لیے دشوار ہوتی ہے، اور یہاں کم سے کم 7 برس تو یقیناً تھے. 9 اور 12 اور 14 کا ذکر بھی ملتا ہے، عام طور پر تو 9 سال کا یا 12 سال کا قول کرتے ہیں. یعنی اتنا لمبا عرصہ میں نے قید میں بسر کیا، اللہ نے مجھ پر مہربانی فرمائی وہاں سے نکالا، اور بڑے اعزاز کے ساتھ نکالا، بڑے اکرام کے ساتھ نکالا. اللہ نے مجھ پر کتنا احسان کیا، کتنا انعام فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکالا. وجا بکم من البدوے، اور اللہ تعالی لے آیا تم کو دیہات سے، کیونکہ بعض فرماتے ہیں کہ بدو بادیہ اور دیہات اور صحرا سے مراد یہ ہے کنعان جو جگہ تھی وہ متمدن جگہ تھی، وہ ایسا بالکل بادیہ نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ قریب بادیے تھے. ان بادیوں کے اندر بھی یعقوب علیہ السلام اترا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، مجلس ہوتی تھی ان کی، تو اسی کا ذکر فرمایا. متمدن تھا وہ، لیکن بہرحال مصر کے مقابلے میں اس وقت اس کا تمدن کوئی خاص نہیں تھا. تو اگر کنعان کو بھی بادیا سے یا گاؤں اور دیہات سے تعبیر کر لیا جائے یہ بھی درست ہے. یا یہ فرماتے ہیں کہ کنعان یہ مرکزی بستی تھی جس کے اندر، یہ فلسطین تو جس کے اندر یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان رہتا تھا، اس کے قریب بادیا تھا، وہاں پر بھی یعقوب علیہ السلام ٹھہرتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، اسی کا ذکر فرمایا. اور پھر یہ ہے کہ بھائیوں پر کوئی ملامت نہیں کی، نہایت ہی کریمانہ اخلاق کے ساتھ یہ فرمایا، بعد اس کے کہ جھگڑا ڈال دیا شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان. بھائیوں کو بھی ایک لحاظ سے یعنی بے گناہی بتلایا کہ شیطانی کام تھا، یہ شیطان نے یہ بات کی، جھگڑا ڈال دیا، ان کے ذہنوں کو خراب کر دیا، یہ شیطانی سلسلہ تھا اور شیطان کا غلبہ تھا، یہ اگر نہ ہوتا تو بھائی یہ بات نہ کرتے. بظاہر بھائیوں کے جرم کو بھی تخفیف میں ظاہر کیا، خود ہی شیطان کا کام تھا، اس نے یہ بات کی، میرے درمیان اور بھائیوں کے درمیان تنازع ڈال دیا اور اس بات کو بڑھا دیا، اور بھائیوں نے مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کارگزاری کی، براہ راست بھائیوں پر الزام نہیں لگایا. یہ اخلاق کی بات ہے، ورنہ بھائی ملوث ہیں، انہوں نے تو کیا تھا یہ کام، لیکن یوسف علیہ السلام مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کی اب کسی قسم کی دل آزاری ہو. جب انہوں نے ایک زبان سے اب اقرار کر لیا کہ انا کنا خاطئین، کہ ہم تو گنہگار ہیں، پاپی ہیں، ہم سے گناہ ہوا، تو اب مناسب نہیں ہے کہ ان کی کسی طرح دل شکنی ہو، بلکہ واقعہ کے اظہار کو اس پیرائے میں ظاہر کیا کہ شیطان نے جھگڑا ڈالا میرے درمیان اور بھائیوں کے درمیان، ان کے جرم کو ہلکا کر کے دکھلایا. یہ یوسف علیہ السلام کا اخلاق عالی تھا تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا پروردگار لطیف ہے، لطافت والا ہے. لطافت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک باریک بین، هو اللطیف الخبیب، باریک بین، بہت ہی مخفی طریقے پر وہ اپنی تدبیر کو چلاتا ہے. اور دوسرا لطیف لطف، مہربانی کا معنی بھی ہوتا ہے، بہت مہربانی کرنے والا. یہاں باریک تدبیر مراد ہے. لطیف لما یشاء، جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے نہایت ہی باریک طریقے پر، مخفی طریقے پر اس کی تدبیر کرتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یا کسی کے وہم و خیال اور تصور میں بھی وہ باتیں نہیں تھی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی ہے، جو کچھ واقعات گزرے، یہ سب اللہ کی لطافت تھی اور اس کی صفت لطیف کام کر رہی اور اس کی مہربانی بھی ساتھ شامل حال تھی. کیوں؟ هو العلیم، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، نیتیں، ارادے، عزائم، کام، اندرونی بیرونی، سب سے باخبر ہے اور حکیم ہے. اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں. خدا حکیم ہے، ہر کام اس کا حکمت پر مبنی ہوتا ہے. انسان توجیہ نہیں کر سکتے، نہیں جان سکتے، لیکن خدا تعالیٰ کا جو بھی کام ہوگا وہ حکمت پر مبنی ہوگا. یہ تمام اس کی حکمت کام کر رہی تھی کہ لوگوں نے کیا سوچا، بدخواہوں نے، حاسدوں نے، اور اللہ نے کہاں تک پہنچایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان ہو الا ذکر للعالمین. رب قد آتیتنی من الملک، یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، بے شک تو نے عطا کی ہے مجھ کو حکومت اور سکھلایا ہے تو نے مجھ کو باتوں کو ٹھکانے لگانا. اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں. مجھے وفات دینا اسلام پر اور مجھے ملا دینا نیک لوگوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب، یہ ہے غیب کی خبروں سے، ہم وہی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب انہوں نے اجمعوا، اتفاق کیا، ٹھہرایا اپنے معاملے کو، اور وہ تدبیر کر رہے تھے. اور نہیں ہے اکثر لوگ، کیا ہے آپ حریص ہوں اس بات پر، نہیں ہے اکثر لوگ ایمان لانے والے، اور آپ نہیں مانگتے ان سے اس پر کوئی بدلہ، نہیں ہے یہ مگر نصیحت سب جان والوں کے لیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال اور ان کے بیٹوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا. یوسف علیہ السلام کو جس طرح انہوں نے اپنے وطن سے اور اپنے گھر سے نہایتی غلط اور ظالمان تھا، خدا کی تدبیر کام کر رہی تھی، اللہ نے آہستہ آہستہ یوسف علیہ السلام کو سوج پر پہنچایا اور وہ تمام واقعات پیش آئے. بعد والے یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کا آخر میں مصر میں پہنچنا اور وہاں یوسف علیہ السلام کی عظمت اور برتری کا ظاہر ہونا، یوسف علیہ السلام کا اپنے ماں باپ کو تحقیر پر بٹھانا اور سب بھائیوں کا اور ماں باپ کا ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا. اور پھر یوسف علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کہ انہوں نے کوئی ایسی بات اس موقع پر نہیں کہی کہ جس سے دلوں میں کوئی قدور پیدا ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، مجھے بھی قید خانے سے نکالا، بعد اس کے کہ میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا اور نزاع ڈال دیا تھا. اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور بڑی لطیف تدبیر کرنے والا، جو چاہے وہ علیم اور حکیم ہے. اس کے بعد مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مصر میں رہے، ان کا خاندان بھی نہایت ہی اچھے طریقے پر یوسف علیہ السلام ان کی خدمت کرتے رہے اور تمام وہ ابتدائی پریشانی اللہ نے دور کر دی. نہایت ہی اچھے طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے زندگی کے 24 سال گزارے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی معیت میں. ان کے ساتھ 24 سال جب گزارے انہوں نے تو ان کا وہ آخری وقت آ گیا جو ہر انسان پر آتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان پائے وہ نبی ہو یا نیک ہو یا بد ہو، یہ پیالہ تو پینا ہی پڑے گا ہر ایک کو. یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اور اپنے دوسرے حوالیوں کو یہ وصیت فرمائی کہ مجھے میرے والد کے پاس لے جا کر دفن کرنا. دفن کے بارے میں یہ سب تفسیری روایات ہیں اور تاریخی روایات ہیں، تاریخ کے اندر اس طرح کہ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ جہاں پر میرے والد کی قبر ہے اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی ہے، کنعان اور فلسطین کے اندر بیت المقدس کے پاس، تو مجھے وہاں ہی ان کے پاس لے جا کر دفن کرنا، یہ وصیت فرمائی تھی. باقی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اور جو وصیت فرمائی تھی اور کفر اور شرک سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کیا تھا، اس وصیت کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یہودیوں کی تردید کے سلسلے میں. یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی وصیت کے مطابق ان کو لے جا کر وہاں ہی جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر تھی، کنعان کے اندر، وہاں ہی ان کو لے جا کر دفن کیا. خود یوسف علیہ السلام ساتھ گئے اور لے جا کر کے ان کے جسم مبارک کو وہاں دفن کیا، تابوت میں ڈال کر کے لے گئے، خود بھی اس کے ساتھ گئے اور وہاں ان کو دفن کر کے پھر مصر واپس آئے. یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی اس وصیت کو اس طرح پورا کیا. حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کی روایت میں اس طرح آتا ہے، یہ تاریخی روایتیں ہیں، کہ جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم مبارک کو وہاں کنعان پہنچایا گیا تھا، تو اسی دن ان کے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہوا، عیس سواد کے ساتھ عیس ابن اسحاق، یہ یعقوب سے بڑے تھے، بڑے بھی ایسے تھے کہ صرف ولادت ہی پہلے ہوئی تھی، یہ دونوں بھائی ایک ہی حمل میں پیدا ہوئے تھے، پہلے عیس پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد متصلی ساتھ ہی بعد میں نمبر یعقوب کا تھا، یعقوب کو اسی لیے نام بھی ان کا ایسا رکھا گیا، عقب پیچھے آنے والا، یہ ایک ہی بطن میں پیدا ہوئے تھے دونوں بھائی، تو اس دن ان کی وفات بھی ہوئی وہاں، تو دونوں کو ایک ہی جگہ پر دفن کیا گیا، اور دونوں کی عمر 147 سال تھی، یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 147 برس، زندگی کے 147 برس انہوں نے بھی گزارے ان کے بڑے بھائی نے، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ ادھر مصر میں وفات پا کر کے ان کو یہاں لایا گیا، اور اسی دن حضرت عیسیٰ کی وفات کی، دونوں کو ایک جگہ دفن کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام واپس مصر تشریف لے گئے، اپنے والد کو وہاں کنعان میں دفن کرنے کے بعد، اس کے بعد مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ 23 برس تک یوسف علیہ السلام اس دنیا میں زندہ رہے، 23 سال، یہ باقی کا سلسلہ پہلے گزرا، 23 سال کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، یہ 23 برس اس کے بعد گزارنے کے بعد، اپنے والد کی وفات کے بعد انہوں نے حکومت میں یہ گزارے سال، اور نہایت ہی اچھی حکومت جو دنیا میں اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ حکومت کا دور گزارا، عدل و انصاف اور اللہ کی مخلوق کی خدمت اور ساتھ اللہ کی عبادت، یہ ساری باتیں تھیں، تو اب یوسف علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اب معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی مادی زندگی سے دل اچاٹ ہو چکا ہے، اور اب وہ اللہ تعالی کے پاس جانے کا اشتیاق رکھتے ہیں، یہ دعا جو ہے اس کے اندر اسی مضمون کا اظہار ہوتا ہے، یا یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالی کے سامنے یہ دعا کی، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار، بے شک تو نے مجھ کو عطا کی ہے حکومت، من الملک، من بیانیہ بھی ہو سکتا ہے، یا من الملک، بادشاہی میں سے تو نے مجھے عطا کیا، کیونکہ تمام دنیا کی بادشاہی تو نہیں تھی، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ملک مصر پر اقتدار عطا فرمایا، اور وہ بھی اس طرح کہ اصل جو بادشاہ تھا فرعون، اس نے یوسف علیہ السلام کو بالکل خود مختار بنایا، نام تو بادشاہی کا اس کا تھا، یہ تو عزیز تھے، لیکن بائبل کی روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں فرعون ہوں، لیکن اے یوسف، اس ملک کے اندر کوئی آدمی بھی تمہاری حکم کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکے گا، اور جہاں پناہ کا خطاب بھی یوسف علیہ السلام کو اس نے دیا تھا، ان کا خطاب جہاں پناہ تھا تورات کے اندر جیسے لکھا ہوا، اور ہر لحاظ سے ان کو خود مختار گردانا گیا تھا، اور وہ فرعون برائے نام ہی تھا، اس نے خوشی کے ساتھ یوسف علیہ السلام یہ اختیار سپرد کیا تھا، تو من الملک، من تبعیدیہ بھی ہو سکتا ہے، بادشاہی میں سے ایک اہم حصہ تو نے مجھے عطا فرمایا، ملک مصر پر، یعنی یہ اختیار اور اقتدار تمام دنیا میں نہیں تھا، کہتے ہیں کہ تمام دنیا میں اختیار اور اقتدار اللہ تعالی نے ایک تو سکندر کو عطا کیا ذوالقرنین، اور دوسرے سلیمان علیہ السلام، ان کو تمام دنیا پر اختیار اقتدار مند. تفسیری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے. اور دو کافر ایسے گزرے ہیں کہ جن کو تمام دنیا میں اختیار اور اقتدار دی ہے. ایک شداد کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرا بخت نصر کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے. دو کافر اور دو مومن تمام دنیا کے حکمران گزرے ہیں. باقی ان کی حکومت جو تھی وہ تمام دنیا پر نہیں تھی. تفسیری روایتوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے. تو اے پروردگار، تو نے عطا فرمائی ہے مجھ کو حکومت، وعلمتنی، اور تو نے سکھلایا ہے مجھ کو باتوں کو ٹھکانے لگانا. تاویل الاحادیث، جیسا پہلے رکوع کے اندر بھی یعلمک من تاویل الاحادیث. تاویل کا معنی ہے اور کسی چیز کو لوٹا کر کے اس کی اصل حقیقت تک پہنچانا اور ٹھکانے پر بٹھانا. وہ باتوں کو ٹھکانے پر بٹھانے میں خواب کی تعبیر بھی ہے. یہ ایک مشکل چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ کمال درجے کا یہ فن عطا فرمایا تھا، خواب کی تعبیر دینا. اور اس کے علاوہ تعبیر الاحادیث میں تمام وہ باتیں آتی ہیں جو مشکل ہوتی ہیں، الجھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. ان الجھی ہوئی باتوں کو سلجھانا اور ہر ایک چیز کو اس کے ٹھکانے لگانا، اللہ نے یہ ملکہ بھی یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. مشکلات پیش آتی ہیں تو ہر آدمی اس کا اہل نہیں ہوتا کہ ان کو حل کر سکے. خاص خاص آدمی، جیسا فیصلہ کرنے کی اور ججمنٹ کی صلاحیت جو اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول موجود ہے کہ ربا قضیت ولا ابا حسن لہا. کئی باتیں ایسی ہیں لیکن افسوس کہ ابو الحسن موجود نہیں وہاں. تو ان کو اس معاملے میں اللہ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا. تو ہر آدمی کے اندر تو یہ بات نہیں ہوتی، بات کو ٹھکانے لگانا اور مشکل کو حل کرنا. تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ بات بھی عطا فرمائی. خواب کی تعبیر تو ہے ہی، تو نے سکھلائی مجھ کو باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریق. اے فاطر السماوات، اے پیدا کرنے والے اور ایجاد کرنے والے آسمانوں، یہ اللہ کی صفت بیان فرمائی ہے. خدا کی صفت فاطر ہے اور بدی ہے. بدی اور فاطر کا ایک معنی ہوتا ہے. فطور کا معنی بھی ہوتا ہے کہ بغیر کسی سابق نمونے کے کسی کو ایجاد کرنا، اور بدی کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. اللہ کی یہ صفت پہلی صفت ہے کہ اس نے بغیر کسی نمونے، مادے اور آلے کے کائنات کو ایجاد فرمایا ہے. مال اپنی صفت اور تجلی سے خدا تعالی نے اس کو، اس کی کیفیت کوئی نہیں جان سکتا. اس پر ایمان رکھنا ہی ضروری ہوتا ہے کہ اللہ نے ایجاد کیا ہے. کس طرح ایجاد کیا ہے اس کو کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا. اس بات کو ایمان لانا ہی ضروری ہے. اور ایجاد کرنے والے آسمان اور زمین کے، انت ولی، تو ہی میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں. ولی کا معنی سرپرست، رفیق، دوست اور کارساز ہوتا. تو ہی میرا کارساز ہے، میرا اعتماد تیری ہی کارسازی پر ہے. میرے کام کو بنانا اور میری سرپرستی کرنا، یہ سب تیرے اختیار میں ہے. یہ عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالی کے سامنے عجز و نیاز مندی کا اظہار فرما رہے اور کہہ رہے ہیں کہ انت ولی، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہ تو نے بڑے انعام دیے اور مہربانیاں فرمائی، حکومت دی. مشکلات کو حل کرنا اور خوابوں کی تعبیر کو جاننا، یہ بات مجھے سکھلائی. میری کارسازی تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اس لیے درخواست کرتے ہیں توفنی مسلمن، مجھے وفات دینا اسلام پر. یہ توفنی مسلمن، وفات دینا مجھ کو اس حال میں کہ میں تیری فرما برداری کرنے والا ہوں. یہ دو باتوں کی درخواست کی ہے یوسف علیہ السلام، اسلام پر وفات اور موت. مفسرین کرام محدثین یہ فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا تو کرنی روا نہیں ہے. حضور کا بھی فرمان ہے کہ لا يتمنى ان احدكم لذر النظر، تم میں کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے.